Prezența ei acolo este deja constatată. Eu sunt deschisă la orice este necesar și util pentru aflarea adevărului și pentru a duce acest mandat la bun sfârșit. Afacerea Belina, Comisia Juridică din Camera Deputaților, discută astăzi cererea DNA cu privire la Rovana Plumb. Și în Spania, regele Felipe al VI-lea acuză liderii catalani s-au plasat în afara legii și democrației. Estamos viviendo momentos muy graves. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Confederația Sindicală Cartel Alfa își scoate astăzi oamenii în stradă în capitală. Adunarea se va face începând cu ora 11 în fața sediului guvernului. Liderii sindicali spuneau ieri că vor mobiliza în jur de 10.000 de persoane. Principala nemulțumire, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Executivul nu a oferit suficiente garanții că modificarea nu va reduce salariile nete începând cu ianuarie. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu. Motivațiile pentru care facem aceste lucruri sunt practic un experiment original care se încearcă în România. Mă refer la, pe de o parte, la transferul taxelor sociale de la angajator la angajat, care pe de o parte anulează pentru sectorul bugetar creșterile salariale prevăzute de la 1 ianuarie 2018, pe de altă parte transformă toți ceilalți salariați din sectorul economic într-o nouă formă de sclavagism. Polițiștii au și alte revendicări, spune președintele Federației Sindicatelor Naționale din Poliție, Dumitru Coarnă. Cu privire la salarizare, este clar că prin acest transfer de contribuții vor fi neutralizate acele creșteri sau majorări de 25% la brut. Practic, în net, ele vor fi neutralizate, nu va exista niciun fel de majorare. Mai mult de atât, noi avem niște particularități această lege. Practic, sunt două elemente fundamentale din corpul legii, lucruri care sunt valabile și pentru Ministerul Sănătății, articolul 25 cu acele plafoane. Sindicatele nu ar avea motive să protesteze din cauza trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, este replica ministrului de finanțe Ionuț Mișa. S-a stabilit deja că este o normă tranzitorie care va menține salariile în privat la același nivel. La nivelul sistemului bugetar, cred că suntem deja cu toții de acord, inclusiv reprezentanții sindicatelor au acceptat că va fi vorba de o creștere. Bugetarii din Sănătate de la Federația Sanita spun că pregătesc un meeting pentru 19 octombrie și posibil apoi greva generală. Vă mai spun că în Piața Victoriei astăzi circulația va fi blocată în timpul meetingului Cartel Alfa. Liniile RATB vor avea traseele modificate începând cu ora 8 în această dimineață. Prețurile urcă mai repede decât se anticipase, o recunoaște guvernatorul Băncii Naționale. Mucuri Sărescu a explicat că rata inflației va continua să crească într-un ritm ușor mai alert decât prognoza pe termen mediu. În ceea ce îi privește pe românii care au credite în lei vor afla abia astăzi ce rate plătesc în aceste zile. BNR a intervenit pe piață cu 9,3 miliarde de lei în încercarea de a tempera ratele împrumuturilor. Am văzut un comentariu, spunea cam așa, că Banca Națională a injectat 9 miliarde de lei și dobânzile n-au scăzut. Nu uitați, robor pe toate componentele sale, overnight, o săptămână, o lună, 3 luni, 6 luni, se calculează dimineața. Deci să iau cotațiile de ofertă până la ora 11. Injecția noastră de lichiditate s-a făcut după ora 12. Banca Centrală spune că de vină pentru rata inflației crescută sunt politicile fiscale care se reflectă în scumpirile din ultima vreme la gaze, energie electrică și produsele alimentare. Ieri, Autoritatea de Reglementare în domeniul energiei a făcut un pas înapoi. Scumpirea gazelor se amână pentru 1 noiembrie, a declarat președintele autorității Nicolae Havrileț pentru Agenția Națională de Știri. Guvernul a acuzat ANR că s-a grăbit să aprobe creșterea tarifelor, se așteaptă avizul Parlamentului. Ascultați știrile Europa FM. Comisia de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009 decide astăzi dacă șefa DNA Laura Codruța Chioveși va mai fi sau nu invitată să dea explicații în fața aleșilor. Președintele Comisiei, deputatul Oana Florea, nu exclude o a cincea invitație adresată procurorului șef al DNA pentru a clarifica ce s-a discutat în noaptea alegerilor acasă la Gabriel Oprea. Prezența ei acolo este deja constatată. Dacă colegii vor simți nevoia de detalii despre, de la cei care au participat acolo, cu ce s-a întâmplat, chiar vom vedea. Eu sunt deschisă la orice este necesar și util pentru aflarea adevărului și pentru a duce acest mandat la bun sfârșit. Ieri, într-un răspuns oferit liderilor celor două camere ale legislativului, Curtea Constituțională a transmis că șefa Direcției Naționale Anticorupție ar fi trebuit să se prezinte în fața Comisiei Parlamentare care anchetează alegerile de acum 8 ani. Până acum, Laura Codruța-Chioveși a refuzat să vină în Parlament cu argumentul că un procuror nu poate fi audiat de politicieni și a transmis în scris că nu deține informații care ar putea ajuta ancheta. Pe de altă parte, judecătorii Curții Constituționale au respins sesizarea în ceea ce privește obligația procurorului general de a transmite la comisie o copie a dosarului penal referitor la alegerile din 2009. La înalta curte s-a reluat procesul în care liderul PSD Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu. Actualul președinte al Camerei Deputaților a fost întâmpinat de contestatari, iar la ieșirea de la audier, Liviu Dragnea a părăsit sediul Instanței Supreme, flancat de persoane mobilizate de Codrin Ștefănescu. Elena Tudor. După ce a ieșit de la audierile de la Curtea Supremă, Liviu Dragnea a fost imediat flancat de mai mulți presupuși interlopi. Liviu Dragnea a ridicat din umeri și a spus că nu-i cunoaște pe susținătorii săi. De ce nu ne spuneți să nu mai împingă? Au venit să mințiți în felul ăsta. Au venit pentru că vă susțin sau de ce? Nu știu cine sunt, eu am stat în instanță. Unul dintre jurnaliștii prezenți la înalta curte, Mălin Bot, susține că a fost bătut pe holurile Instanței Supreme de susținătorii lui Liviu Dragnea. Un corupt vine cu interlop și te agresează, mă scuzați, mă doare foarte rău stomacul și ficatul. Când vine cu interlop și te agresează în sediul Instanței Supreme. M-au ținut și m-au lovit cu pumnii pe jos. Voi depune o plângere penală pentru ce s-a întâmplat aici? Până la urmă, misterul s-a elucidat. Susținătorii au fost aduși de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu. Acesta spune însă că persoanele care l-au susținut pe Liviu Dragnea nu erau interlopi, ci eroi ai Revoluției. Da. Am aflat la televizor despre acest proces. Am aflat că în fața ICCJ-ului este veche echipă formată din 5-6 oameni, numărim Bot, cu câțiva colegi de-ai noștri care erau în sediu din partid, printre care unii eroi ai Revoluției, dintre baricadiști noștri vechi, am venit până aici. La sosirea la audier, Liviu Dragnea a fost așteptat de contestatari. Aproximativ 10 persoane au scandat împotriva sa, agitând o pereche de cătușe. Judecătorii au reluat de la zero procesul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soție, în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Cu ajutorul colegilor senatori, ministrul pentru relația guvernului cu Parlamentul și-a păstrat imunitatea parlamentară. Viorel Ilie, reprezentant ALDE în executiv, este suspectat că a trucat concursul pentru angajarea unor funcționari. Opoziția liberală îi cere să demisioneze. Astăzi, în Camera Deputaților, Comisia Juridică discută solicitarea DNA de începerea urmăririi penale a deputatului PSD Rovana Plumb. Fostul ministru al mediului este acuzat de fapte de corupție în dosarul Belina. Omul de afaceri Dorin Cocoș a părăsit ieri după amiază penitenciarul Jilava după ce tribunalul Ilfov a decis eliberarea condiționată a acestuia. Afaceristul a executat un an din pedepsa de 2 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Microsoft. Anca Simina vine cu detalii. Dorin Cocoș a fost acuzat că a primit 9 milioane de euro de la oamenii de afaceri Claudiu Florică și Dinu Pescariu. Prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al dezvoltării regionale și vicepreședinte PDL, le-ar fi asigurat firmelor susținute de Florică încheierea și derularea contractelor de licențiere Microsoft cu Ministerul Comunicațiilor, susțin procurorii. Pe 3 octombrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv, alături de alți câțiva învinuiți în dosar. Fostul ministru Gabriel Sandu a primit o condamnare la 3 ani, fostul primar Gheorghe Ștefan la 6 ani, iar omul de afaceri Nicolae Dumitru la 2 ani și 4 luni de închisoare. Judecătorii au decis atunci și confiscarea unor importante sume de bani de la cei patru condamnați. 9 milioane de euro de la Dorin Cocoș, 2 milioane de euro și 1 milion de dolari de la Nicolae Dumitru, 4 milioane de euro de la Gheorghe Ștefan și 2 milioane 100 de mii de euro de la Gabriel Sandu. Judecarea dosarului Microsoft a început în martie 2015 și s-a încheiat în octombrie un an mai târziu. Dosarul a avut în prim plan anchetarea modului în care au fost achiziționate licențe Microsoft în instituții publice timp de 10 ani. Ascultați știrile Europa FM. Într-un discurs rar către națiune, regele Spaniei i-a criticat aseară pe liderii catalani pentru organizarea referendumului pe tema independenței. Felipe al VI-lea consideră că oficialii de la Barcelona au acționat irresponsabil în afara legii și democrației, divizând societatea. Suveranul spaniol a subliniat că este necesar ca statul să asigure ordinea constituțională și statul de drept în regiune. În discursul televizat către națiune, Felipe a subliniat că situația din Spania este extrem de gravă și a îndemnat la unitate. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera... Autoritățile catalane au încălcat în mod deliberat legea printr-un comportament irresponsabil. Societatea catalană este în prezent fracturată și dezbinată, însă este necesar ca statul să asigure ordinea constituțională, corecta funcționare a instituțiilor catalane și statul de drept. Liderii catalani care au organizat referendumul și-au dovedit lipsa de loialitate față de Spania. Această consultare ilegală poate pune în pericol atât economia bogatei regiuni autonome din nord-estul regatului, cât și a întregii Spaniei. La stabilitate economică și socială de Catalunya și de toată Spania. În Catalunya a fost grevă generală ieri ca protest față de intervenția brutală a polițiștilor trimiși de Madrid pentru a împiedica referendumul. Aproape 900 de persoane au fost rănite în confruntările violente de duminică. Presa din Barcelona anticipează că declarația unilaterală de independență va fi făcută sâmbătă. Știrile Europa FM la final. Plouă astăzi local în centru și nord-est și izolat în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 24 de grade. Cel mai cald va fi în Muntenia. Vântul va sufla mai tare la munte și trecător în sud-vest și pe litoral. Cer temporar noros astăzi în capitală, vânt moderat și o maximă de 22 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, Cătălina Ponor se gândește să își încheie cariera. Participantă la campionatele mondiale de gimnastică de la Montreal, multipla campioană, a spus în fața presei că pentru ea este ultima competiție de acest fel. Antrenorul său, Lucian Sandu, a declarat pentru News.ro că ea este stresată înainte de concurs și ar putea reveni asupra deciziei în funcție de performanțele pe care le va reuși în Canada, însă confirmă că intenționează să se retragă. În vârstă de 30 de ani, Cătălina Ponor este una dintre veteranele gimnasticii mondiale și are în palmares 23 de medalii la competiții majore, printre care 3 titluri olimpice. Ea s-a mai retras odată din activitate după Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, dar a revenit anul trecut. La Europenele de la Cluj din aprilie, Cătălina Ponor a cucerit medalia de aur la bârnă. Bogdan Lobont se pregătește de ani de zile la AS Roma pentru rolul pe care îl va îndeplini acum la echipa națională. El a spus într-un interviu acordat site-ului Federației Române de Fotbal că speră să aibă succes cu tricolorii. La Roma am un rol foarte bine definit și știu foarte bine care este rolul meu în echipă. Cu toate că nu joc, rolul meu este de a ridica nivelul de pregătire și de atenție pe toată durata timpului care îl petrecem împreună, atât la antrenamente cât și după. Acest lucru vreau să fie înțeles și aici. Cred că Mister Contra le explica foarte bine în toate declarațiile care le-a dat din momentul în care a preluat echipa națională legat de convocarea mea și de rolul meu la echipa națională. Amintim convocarea lui Bogdan Lobonț la 39 de ani a surprins pe toată lumea, dar noul selecționer, Cosmin Contra, a explicat că are nevoie de un lider și un bun motivator în vestiar. Naționala se pregătește pentru meciul de mâine seară de la Ploiești cu Kazahstan, ce va fi urmat de deplasarea din Danemarca, duminică, finalul preliminariilor Cupei Mondiale. Așadar, Moise... Verificăm playlist-ul să vă cereți afiș. Ducem lipsă de lideri și la echipa națională. Ce playlist? N-auzi că avem probleme grave? Lasă de ce, domnule, a venit Lobon? Să-l avem pe Contra, care e un lider. Păi da, poate și fi și un lider din teren. Eu nu înțeleg de ce Contra nu se legitimează iarăși la un club, astfel încât să poată juca în națională. Adevăr că asta ar putea să facă, da, sigur, cu succes. Deși acolo a apărut acum Romario Benzar. Da. Și să zici că na, Chivu, nu, serios, domnule, Chivu, adică de ce nu mai joacă? În sfârșit. Eu nu știu despre cine vorbiți voi, să știți. Jucător de fotbal. Dar lasă-mă că acum, dacă tot îl avem pe Moise cu noi, da, nu? Profit să vorbim Pițurcă de lucruri că nu mai de-astea. E antrenor la națională, în sfârșit? Ne-a piții, hai, lasă, te știi foarte bine. Dar uite, vezi, asta este. Da. Așa cum în societate ducem lipsă de lideri. Ducem lipsă de educație, băi, Luca. Și la națională zici că tot din cauza educației n-avem un lider în vestiar și e nevoie de Lobonț? Păi, uită-te la fața mea și zi-mi că ți-ai fi dat seama că am jucat la pitici ani de zile, păi, și la juniori. Cum? Astea sunt informații de notorietate. Păi, da, acum nu știu cum să... Nu mai avem școli nici de fotbal. Ia uite, păi, și cum e să avem școli? E plin de școli de fotbal, să știi. Avem? Da. Ah, eu cred că dacă Moise la... statura lui s-ar fi ținut de fotbal, era noul Dănuț Lupu. Categoric, da. Sau Cămătaru. Nu, Dănuț Lupu. De ce ziceți așa? Cămătaru, da, Cămătaru, Cămătaru era da, idolul Oltean, meu. Mare. Exact, bun. Da. Iar fi plăcut... doar mare, nu e Oltean. Iar fi plăcut să pe aceeași frecvență cu tine. Băi, cred că a pus Moise ceva aici, a pus mâna pe playlist, nu știu ce se întâmplă. Ei, era Rod Stewart în playlist, ce ai făcut? Păi nu știu, eu am vrut să dau drumul la Rod Stewart, da. Lasă-l, dă mai încolo, dă mai băi, încolo. Nici n-a venit Moise și fii atent ce a făcut. Cred că o să ne facă așa toată ziua, habar n-am. Nu știu ce se întâmplă. În caz că nu știți ce se întâmplă, ascultați Europa FM, da. 7 și 17 minute. L-ați auzit pe Vlad zilele astea, ușor răgușit până la de tot răgușit. El a cântat melodia anterioară. Așa că Vlad nu este astăzi, dar îl avem alături pe Moise Guran. Moise, bună dimineața încă o dată. Bună dimineața. Bine ai venit în deșteptarea. Moise a pus mâna pe playlist-ul din această dimineață și până să-l recuperăm noi, a și dat drumul la un AC/DC, la un Highway to Hell. Nu știu de ce a ales piesa asta. Nu vine să cred că trebuie să-ți cer scuze că pui rock la noi la radio. Păi noi avem rock la radio. Avem rock set. Știi bine treaba asta. Nu, lasă, că ai mai... Lasă. Lasă cât ai dat pe braț de Zafiu. Acum, dacă tot ai venit, zine și nouă ce s-a întâmplat ieri. Ieri a fost domnul Dragnea, am văzut că l-au chemat niște băieți și l-au și... au și făcut mișto de el niște băieți cu niște cătușe. Ieri a fost o zi plină de evenimente. În primul rând că s-a reluat procesul, s-au reluat mai multe procese. Unul dintre, știi că s-a pensionat o doamnă judecătoare de la Înalta Curte acum aproape o lună de zile, de unde Înalta Curte a zis, domnule, trebuie să reluăm procesele. De la zero, au zis unii, nu chiar de la zero, e în funcție de judecătorul nou care intră. Așa. Procesul domnului Dragnea s-a reluat practic de la început, cu reaudierea unor marturi. Și s-a dus domnul Dragnea și el, ca tot cetățeanul justițiabil care vrea să se dovedească că nu e vinovat de nimic, s-a dus la înalta curte. Și acolo, la înalta curte, l-au așteptat unii cu niște cătușe pe care i-l-au fluturat așa. Uite, băi, cătușe, hoțule, nu știu ce. N-aveau dreptul ăsta. El practic nu e condamnat. El este infractor condamnat, dar într-un alt caz. Într-un alt caz, dar nu în cazul ăsta. Domnul Dragnea ispășește o sentință de 2 ani cu suspendare. Cu suspendare, da. Am înțeles. Ok, deci hai să nu ne dăm după tuviși. Păi nu, tu ai dreptate, dar în cazul ăsta nu era în acest caz, domnul Dragnea este inculpat. Așa. Este inculpat și, na, acum în dosarul Belina, de exemplu, nu e deloc. Adică, ai văzut? Da, deci dosarul Belina, na, el doar dădea la pește.